crudeli, ubi fallax e spirituali sero. Incarnasti ut me deduceres revertendum ad dominum dilectum, qui mihi contulit te opneustiam. Donum transcribendi vocem set me calamus meus ex tua gloria.